سلام به همگی، من دکتر ندا فارغ هستم، یه پسیکولوگ هستم که در مالتی کالچورال منتال هلت ریسورس سنتر کار میکنم و امروز میخوام در مورد خودکشی با شما صحبت کنم. بیشتر از همه میخوام در مورد علائم خطر خودکشی با شما صحبت کنم. با نگاه های دقیق تر به آمار و ارقام در میابیم که بیشترین تعداد افرادی که دست به خودکشی میزنن جوانان هستند و سالمندان و آدمایی که ضعیف و آسیب پذیر هستن. برای مثال خودکشی در بین سالمندان کانادایی بالاترین درصد را دارد. در بین تمام گروه های سنی در کانادا مردان بالای سال 85 سال بالاترین رقم خودکشی منجر به مرگ را دارن. میخوایم صحبت کنیم ببینیم که کی ممکنه خودکشی بکنه. علامت خطر خودکشی رو باید بدونیم. در مواردی که فردی دست به خودکشی زده یا به خودش آسیب رسونده، معمولاً حرف زدن و شوخی کردن درباره خودکشی و گفتن از اینکه نمیدانم مردن چه حالتی دارد، اینا رو ما ممکنه زیاد ببینیم، یا اینکه ممکنه رفتار مخاطره آمیز داشته باشن، ممکنه خود آزاری داشته باشن، مثلا بریدن یک قسمت از بدن، ابراز ناامیدی نسبت به آینده، مثلا بگوید چه فایده داره، کنارگیری کردن از دوستان، از خانواده یا فعالیت هایی که معمولا دارن، استفاده مشکل ساز از مواد و سایر رفتار اعتیادآور، مثلا افراد در قماربازی، نرسیدن به خودشون، مثلا نظافت نداشته باشن. کسایی که ممکنه یه صداهایی میشنوند که به آنها میگویند کارهای خطرناک بکنند، سابقه بروز علائم و یا اقدام به خودکشی. بعد از کنارگیری از جامعه این شخص ناگهان شروع میکنه به انجام کارهای مثبت، به طور مثال به فعالیت‌های خانوادگی، دوستان و کار علاقه زیادی نشان میده. لوازم مورد علاقه‌اش رو ممکنه ببخشه، وصیت‌نامه میتونه بنویسه، ارزش‌های فردی خود را ممکنه زیر سوال بگذارد، مثلا میپرسد من به هیچ دردی نمیخورم؟ با نگاه های دقیق تر به آمار میبینیم که بیشترین تعداد اطرافی که دست به خودکشی میزنن جوانان و سالمندان هستند و کسانی که ضعیف و آسیب پذیر در جامعه میباشند. گروه دیگری که خطر خودکشی کردن آنها را تهدید میکند جوانان کانادا هست. مانند سالمندان، اغلب نوجوانی که اقدام به خودکشی میکند دچار مسائل روانی از جمله افسردگی، مشکل استفاده از مواد و اختلالات بیماری تغذیه می باشد. افزایش رفتارهایی که منجر به خودکشی در میان جوانان کانادا می شود، نشان دهنده این واقعیت است که نوجوانان احساس می کنند که باید بتوانند به تنهایی از عهده مسائل مربوط به مشکلات احساسی و روانی خودشان بر بیایند. جوانانی که به مرز خودکشی رسیدند احتمالاً از کمک گرفتن از دیگران اکراه می کنند، زیرا می بینند کسانی که مایه سرمشق آنها در زندگی می باشند هیچ وقت از کسی کمک نمی گیرند. تعداد خودکشی در بین جوانان یا مسن بومیان کانادا بالاتر است. وخیم‌تر شدن شرایط زندگی در بعضی از جوامع بومیان ممکن است، به خصوص در بین کسانی که دچار افسردگی هستند یا کسانی که سابقاً آزار جنسی داشتند، کسانی که مشکل مشروب یا مواد مخدر دارند و یا حمایت خانوادگیشان محدود است. تعداد خودکشی در سایر گروه‌های قومی و فرهنگی نیز نسبت به بقیه جامعه متفاوت می‌باشد. برای مثال در بین مهاجرین به بریتیش کلمبیا، کسانی که از خارج کانادا متولد شده اند، هندی های مهاجر به عنوان یک اقلیت قومی بالاترین درصد خودکشی را نشان می دهند. همچنین تعداد خودکشی در بین زنان جوان متأهل به نحوی نامناسب بالاتر از زنهای مجرد می باشد. مشکلات مربوط به سلامت روانی عامل اصلی اقدام به خودکشی در بین گروه‌هایی است که خطر خودکشی تهدیدشان می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که در زمان اقدام به خودکشی حدوداً 90% از افراد دچار افسردگی و یا نوعی از اعتیاد و یا اختلالات دیگر بودند. به عقیده محققین، کسانی که دچار اختلالات روانی هستند و دست به خودکشی می‌زنند در واقع نمی‌خوان به زندگی خودشان پایان بدهند. آنها خودکشی را راهی می‌دانند برای پایان دادن به درد و رنج‌هایشان. چگونه به کسایی که به خودکشی فکر می‌کنند می‌تونیم کمک کنیم؟ یادتون باشه که چجوری حرف‌ها را باید جدی بگیرید. به شخص بگویید منطقی است که شما یه همچین احساساتی داشته باشین، اما من نمیتونم به شما کمک کنم تا راه حل دیگه‌ای پیدا کنید. شما برای من فرد با ارزشی هستید. میتونید بهشون بگن من نمیخوام که شما بمیرید. اگر نگران خودکشی کردن کسی هستید ولی او با شما درباره‌اش حرف نزده است، بدون اینکه این فکر را به سرش بیاندازین از او سوال کنید. مثلا به جای اینکه بگویید لطفاً به خودکشی فکر نکن، بهتر است بهش بگین آیا به خودکشی فکر میکنی؟ میتونید بهش شماره اورژانس منطقه خودتون را زنگ بزنید و اون بدین. به خاطر داشته باشین که وقتی که پای مرگ و زندگی کسی در میان باشد، ممکن است اطلاعات داده شده محرمانه تلقی نشود. خیلی ممنون که این پادکست گوش دادین. این پادکست از Multicultural Mental Health Resource Center میاد و اسم من هست دکتر ندا فارغ.